कर दी ये दिल मुंडिया दे किल कर दी मेरे झटके मटके देख देख के अख मुंडिया दी किल कर दी हिल जांदे हिल जांदे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा हिल जांदे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा हम युके पिने नी ताल जब मैं शेक करा हिल जांदे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा नीरे में चली तू है हट के ये बॉम्ब जैसे तेरे झटके oh I wanna dance a dance दे होश उड़ा दे लख दी रफ्तार वे मेरे नाल नचण दे ले रहंदे तैयार वे हाँ।